राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह जो मैंने बातें कही थी उन बातों के लिए हमें समझ लिया, ऐसा समझ लिया कि दूसरे सुनना चाहे तो उनको सुना सकते हैं, समझना चाहे तो समझा सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, परंतु हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है। अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, इसका क्या उपाय करें ये पूछा है। वही राग द्वेष करने का प्रिय अपमान करने वाला राग द्वेष मानते बना लिया, अपमान करके अप्रिय लगे तो फिर समझना क्या काम आया। एकदम सच्ची बात है। इसीलिए आप सुनना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। ये जो सुन लिया और समझ लिया, ये समझ लिया नहीं है, ये सीख लिया। जैसे तोता राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहता है वो सीख लेता है, जानता नहीं है। पहचान क्या है कि जो बिल्ली अगर मारने लगे उसको टें टें टें करता है। अरे अंधकार में भगवान का नाम लेना चाहिए, ये समझा हुआ हो तो वो समझता नहीं, बोल देता है। ऐसे ही हम सब विचार करते, हमने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने विचार कर दिया, हम ठीक मान लिया, वास्तव में समझा नहीं है। वास्तव में समझते हैं तो हमारी यही अवस्था दशा ही हो जाती, फिर राग द्वेष हरक शोक ये नहीं रहता। खास बात है, हरक शोक राग द्वेष जब तक होते हैं तब तक श्री राम मैं सब जगत जानी करो प्रणाम जो दुख पानी ये कहना होता है। समझने पर कहना नहीं होता, फिर कहना कहो भाई, परंतु बिल्कुल ऐसे योग सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे दिख जाता है सब जगह। जितने सावर जंगम जीव जितने हैं इनमें एक से एक पुरुष ऐसा होता है कि दोनों को बचाते हैं ना आप। इसमें ये जो तार है ना वो स्त्री है और जरा ये पुरुष है, स्त्री पुरुष सब शब्दों में भी स्त्री पुरुष होते हैं। दूसरे शब्द होते हैं कि शब्द स्त्री वाचक होते हैं कि पुरुष वाचक होते हैं। इनमें जो स्त्री पुरुष लेकर के हमारे दो भाव पैदा होते हैं, स्त्री के पुरुष का पुरुष के स्त्री पर आकर्षण होता है, तब तक उस तत्व को समझा नहीं है। ये दो भाव दोनों ही परमात्मा के साथ प्रेम करने का है, आपस में कभी भी सुख लेने का नहीं है, सुख देने का है। पतिव्रताओं के लिए बातें कई लिखी है, उनको मैंने जो समझाया वो बात लिखती है, केवल पति को सुख हो, अपनी दशा वो नहीं देखती, सुख है एक आराम है एक मान है एक अपमान है ठीक है ठीक है अनुचित है उचित है अनुकूल है प्रतिकूल है ये नहीं देखा, केवल पति को सुख हो। और पति का भाव ये होता है केवल पत्नी प्रसन्न रहे, ये राजी है। पत्नी देखती है कि मैंने अपने माता पिता भाई भौजाई भतीजा और कुटुंब में सबको छोड़ करके पति के पीछे आई हूँ, तो पति को भी एक प्रसन्न नहीं कर सकूं तो मेरा क्या त्याग हुआ, कुछ नहीं। एक ही धर्म एक व्रत निर्माण काय वसन पथ पति पर ये बहना माता को ले आया। पुरुषों के लिए ऐसी बात है कि स्त्री ने अपना कुटुम्ब घर सब भाई बंधु छोड़ दिए केवल मेरे पीछे आई, इसको अगर संतुष्ट न हुआ संतुष्ट न हुआ इसको किसी बात का दुख रह गया मेरा बस चले जहां तक इसको दुख न हो, ये मेरा कर्तव्य है, हमें सुख देना है ये नहीं है। बिल्कुल ना पुरुष को लेना है ना स्त्री को लेना, ऐसे सुकुटुंब के साथ माता पिता है तो उनकी उनसे हमें लाभ लेना है पैसा लेना है हमारे लाड प्यार लेना है ये नहीं, माँ बाप की सेवा करना है, अपने सुख नहीं लेना चाहना ही नहीं जाना भी नहीं, पक्का विचार। माता पिता का ये विचार है कि हम सुख पावे दुख पावे हमारे संतान सुखी हो जाए इनको सुख पहुंचाओ, कैसे ये सुखी हो कैसे इनको आराम मिले कैसे इनका भला हो, ये बात सब में दौर भुजाई में भी यही हो सास नंद में भी यही हो हमारे चाचा ताऊ काका बाबा ऐसे उनके साथ हमारा बर्ताव ऐसे हुआ, अपने सुख का त्याग करके उनको सुखी बनाना ये हमारा काम है। अगर इस बात को आप पकड़ करने लग जाए तो ये बात समझ आ जाएगी, कर्तव्य समझ करके भगवान की आज्ञा समझ करके ऐसा अगर हम करें, आप भाई बहन जितने हो कृपा करो ऐसा करो, मन से भी उनको प्रणाम करो सबको छोटे बड़े जितने सबको, वाणी से भी मीठे बोलो सबके साथ और क्रिया से भी सेवा करो शरीर से भी पदार्थों से भी, हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं पदार्थ है रुपये पैसे है वो सब दूसरों की सेवा में करने लगे अपने सुख नहीं देना, वाणी भी हमारी दूसरों की के लिए प्यारे मीठे अच्छे वचन बोले जिससे उनको सुख हो, मन से भी सबका भला चाहना सदा, एकदम अपना काम यही है कि सब भला कैसे हो। उमा संत की ये भलाई मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी अपनी तरफ भलाई करते हो बुरा करता रहे वो हम भला करते ही रहे, ये आप क्रिया में ले आओ तो ये भाव बनेगा, नहीं तो क्यों सुनी सुनाई बातें है। तो सुनी सुनाई बात से काम नहीं कर सकते, वो कहते है सुनी सुनाई बात कैसे चलता है दुआ, हाँ करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात कुकुर जो भूसा फिरे सुनी सुनाई बात, करने में तो करता नहीं और बातें करता है अच्छी अच्छी, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात कुकुर जो भूसा फिरे सुनी सुनाई बात, जैसे मैंने कहा कि शरीर वाणी और मन से पदार्थों से पद से योग्यता से विद्या से सबका भला कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, सब अपने लोक और परलोक का सुधार कैसे करे, सबका कल्याण कैसे हो जाए। अगर आप इसको चाहते हैं तो ये मन में चिंतन करते रहो, हरदम चलते फिरते उड़ते सबकी सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे मिले। इसको आरंभ करते हुए खास एक बात है जिससे ये चीज आरंभ हो जाएगी, मेरे द्वारा किसी को कभी भी दुख ना हो, यहाँ शुरू होता है ये काम, शुरू यहाँ से होता है। किसी को भी अगर दुख हो गया भूल से भी तुझे भगवान पढ़ करके माफी मांग लो, ऐसा अगर आप व्रत ले रहे नियम ले रहे भी किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी की बुराई नहीं देखेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा समझेंगे भी नहीं, ये पहले बुराई छोड़े बिना अच्छाई लाना है वो नहीं आती अच्छाई। हमारे भाई बहनों के मन में प्राय लोगों के सबकी ये गति हुई है कि हम भलाई करके भले बन जाएंगे, अच्छा काम करके अच्छे हो जाएंगे, ये बात अच्छी है, परंतु बिना बुराई छोड़े भले होंगे नहीं, पहले बुराई छोड़नी पड़ेगी। किसी का भी दोष नहीं देखना, किसी को बुरा नहीं मानना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी को बुरा कहना ही नहीं है, बुराई करना ही नहीं है, निंदा करनी ही नहीं है, किसी को कष्ट कभी पहुंचाना ही नहीं है, ऐसा जब भाव हो जाएगा ना, इसके बाद ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात है, आरंभ की बात, किसी को भी दुख ना हो, किसी का भी बुरा ना हो, किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी अपमान ना हो, किसी का भी कभी निरादर ना हो, किसी की भी निंदा ना हो, किसी के प्रति भी घृणा ना हो। ये भाव बहुत ही काम की चीज है, अगर ये बात काम में लाना चाहते तो उसकी आवश्यकता है। सच्चे हृदय से अगर ऐसा चले तो ठीक हो जाएगा, और कृपा करके भरोसा, अपने उद्योग का भरोसा नहीं कि मैं अच्छा काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, इससे हो जाएगा, मैं दुख नहीं देता हूँ, अच्छा हो, अच्छा हुआ भगवान की कृपा से, भगवान की आज्ञा का पालन करो, सबकी सेवा करो। ये प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। अपना अपना जो कर्तव्य कर्म है उसका पालन करो। घर में रहते हुए एक एक भाई एक एक बहन ऐसा समझे कि सबके सब आराम करे, कष्ट मैं उठाऊं, काम धंधा मैं करूं, सेवा मैं करूं, ये सब सुखी हो जाए। और आप खटो, परिश्रम करो, सेवा करो, और फिर भी आपकी निंदा करे, आपका तिरस्कार करे, तो बड़ी खुशी हो गई, चाहिए निहाल हो गए, हमारा डबल फायदा, दुगुना फायदा हो गया। हम सेवा करते हैं फायदा, और ये नाराज हमारा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, इससे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं, और सेवा करने से हमारी नई शुद्धि आ रही है। कोई भी हमारी निंदा करे, हमारे को दुख दे, अपमान करे, हम सेवा करते रहे हुए दुख देते रहे। उमा संत की यही बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने पर भी भलाई करती, ये संत की बड़ी साधु पर है। साधुपन के लक्षण आना चाहिए। साधु वेश में हम जो हैं, ये साधु का स्वांग है। और घर में बैठ घर में बैठी ये बहनों माताएं अगर ये धारण करो कि ये कितना ही दुख दे, कष्ट दे, तिरस्कार करे, अपमान करे, अपने की सेवा करना है। रामायण का पाठ ये शुरू किया है, इसी बात के लिए किया है। ये गीता का जो पाठ शुरू किया है, इसी के लिए किया है। सबको नमस्कार करो मन से, किसी के साथ भी मन में खराबी आ जाए, किसी के साथ भी किसी ने बुराई कर दी, हमने उसको समझा कि ये बुरा है, ऐसा आ गया, तो उसको मन ही मन से दंडवत करो, मन ही मन से परिक्रमा करो, मन ही मन से चरणों में गिरो। बढ़िया तो तब हो कि हम प्रत्यक्ष में उनके चरणों में गिर जाए, पर इतना अभी तक त्याग है नहीं, इतना करने में हिम्मत बहुत कम आदमियों की होगी। जो हमारे को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बिना कसूर हमारा नाश करना चाहता है, उसके प्रति भला करना, क्रिया से दंडोत कर देना, परिक्रमा करना, चरणों पर जाने ये कठिन पड़ता है। परंतु हमें अगर अपना कल्याण करना है तो ये करना ठीक है, क्रिया से न कर सको तो मन से करो। ये आप लोगों की चीज है, अपनी चीज है, अपनी भारतवासी जो ये भारतीय हिंदू समाज है, इसकी खास चीज है ये अपना सा करना। परंतु हम इसको न करके स्वार्थ में आ जाते हैं, हमारा कुछ हित हो जाए, हमारी बात रह जाए, हमारे को आराम मिल जाए, ये महान पतन करने की चीज है। ये जब तक नहीं समझे तो कैसे होगा। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, एक बात याद आ गई मेरे मन में आती है, वो अभी याद आ गई। मुसलमानों का जब राज्य हुआ तो तलवार की धार से हिंदुओं का नाश कर देना, हिंदुओं के खास आदरणीय अयोध्या है, मथुरा है, काशी जी है, खास इनके बड़े स्थान है, उन स्थानों को नष्ट कर देना, जन्मभूमि का नाश कर देना, शिवालय का नाश कर देना, इनको तंग करना, इनकी बहन बेटियों को ले जाना, ऐसा काम किया। हिंदुओं के राज में हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया, मुसलमानों के साथ कोई चिन्ह नहीं है। वे जो चिन्ह वे बना गए करतूत अपने करने का, वो सदा वास्ते स्थिर रहे। अब उसको मिटाना चाहते हैं तो पर हिंदू तो मिटाना नहीं चाहिए, वे चाहते हैं कि हमारा अपजस, हमारी करतूत ये लोगों में सिद्ध रहनी चाहिए, दुनिया मात्र के सामने कहते हैं हमें अन्यायी है, इस अवधेश को कायम रखने के लिए उद्योग कर रहे हैं मुसलमान भी और सरकार भी। परंतु हमें दंडवत करनी चाहिए, हमें नमस्कार करना चाहिए, क्रिया से करने की इतनी बात नहीं है, भीतर से द्वेष भाव निकाल देना चाहिए कि मुसलमान खराब है, तो खराब को खराब मानने से फायदा नहीं होता। खराब मानने का तात्पर्य ऐसा काम हम नहीं करेंगे, खराब है तो सकेंगे नहीं हम, उनका भी भला हो किसी से ही, वे बगैर मान जाते। अच्छी बात है, भगत पर कौरव और पांडवों ने युद्ध किया, युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा भी युद्ध में लग गए, जिनका नाम अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ हो गया कोई बैरी पैदा हुआ ही नहीं, कोई बैरी पैदा है ही नहीं, कोई बैरी होगा ही नहीं, ऐसे अजात शत्रु, उनको युद्ध करना पड़ा। तो ऐसे युद्ध करना पड़े तो उसमें तो कायर कल्याणी नहीं चाहिए, पर मन से बुरा नहीं चाहना चाहिए उनका। भगवान राम जी के चरित्र को याद करो, रामायण का पाठ करते हैं और यही बात है, बस जड़ चेतन मैं जीव सत सकल राम में जान बंधु सबके पदकों में सदा सूर झूठ देव धनुज नर नारी देव धनुज नर नारी सब पितर दैत्य पितर गंधर्व बंधु कृपा करो सर्व दैत्य है राक्षस है असुर है किन्नर है उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो ये आपकी पाठ जो शुरू किया है इसी उद्देश्य दिया ऐसा पाठ करे चिंतन जी करते रहे भगत पर मैं तो कह देता हूँ कि ऐसे मारने पावे तो उनको अपनी रक्षा के लिए तलवार उठा दो और वे मर भी जाए तो पाप नहीं लगेगा पर पाप के भाव आपका लगे उसको दोष लगेगा। चोर डाकू अन्यायी करने वाला आ जाए तो उस समय में प्रजा मात्र का धर्म खात्र धर्म होता है क्षत्रिय का ब्राह्मण हो क्षत्रिय कोई क्षत्रिय धर्म खात्र धर्म अपने बहन बेटी की लज्जा रखना अपने धन संपत्ति वैभव की रक्षा करना अन्याय पूर्वक करके उनको हटाना नष्ट से उनको मार डाले पाप नहीं लगता हमारे शासन यहाँ तक कहा आतताइन मायांतम हन्या देवा विचार नाथताई बधे दोषो हंतुर भवति वसना आतताई को आते हुए मार दो। अभी वेदांत पारगम अवज्य वज्य खटकर अवज्य ब्राह्मण कितना ही कसूर करे तो वज्य नहीं होता मैंने ऐसा काम करे व्याकुश को मार दू मार वाले को पाप नहीं कर बड़ी कल के लिए स्पष्ट लिखी है परंतु मन में द्वेष मत रखो हृदय में बैर मत रखो। राम जी गए हैं चित्रकूट लंका पर चढ़ाई करी तो पर्वत था ना लंका के भीतर सुबह उस पर्वत जाल दे दिया वहां से अंगद को भेजा तो का क्या कहा कि काज हमारा तासु हेतु हुई हेतु सुन करे हो बतक ही सोई। देखो अंगद तुम बड़े चतुर हो मैं जानता हूँ तुम बड़े समझदार हो बुद्धिमान हो सब और तेरे क्या कहूँ तुम जानकार हो परंतु एक बात याद रखना काज हमार काम तो हमारा अवश्यता में जाया हमें पर ताश हित हो दोनों को तोड़ कर देखो अपना काम हो जाना मामूली बारे हित बड़ी गहरी बात उसका हेतु काज हमार ताश हित हो रिपोर्ट करो बात वही करना जिससे उनका हित हो जाए। इस बात अरी अनुभव की नंग रामू राम जी का आचरण हम लोगों के लिए आदर्श है युधिष्ठिर महाराज का आचरण है वो हमारे लिए आदर्श सामने कैसे रखे वो दर्पण की तरह सामने ये करते जैसे करे भगत के बल क्या किया लंका को राक्षसों को मार दिया पर भीतर से अहित नहीं था। एक रामायण में ऐसी बात में हमने सुनी है कि रावण जब मरने लगा तब वो कहता है रघुनाथ जी आप समझते हो हमारी विजय हुई आपकी विजय नहीं है विजय मेरी हुई है मेरे जब तक प्राण रहे तन में आपको लंका में पैर रखने नहीं दिया और आप जीते जागते बैठे और आज बैकुंठ जा रहा हूँ करो मना होता कर तो जीत किसकी हुई जीत मेरी हुई इस जीत में राम जी दादी भगवान प्रसन्न होते कितनी प्रश्न बात है। तो काम पड़े तो ऐसा भी करना पड़े जो दो परंतु उनका आहित हृदय में नहीं रहे ये तो लड़का गड़बड़ी करता है तो थप्पड़ की मार देते हैं त्रास देते हैं कान पकड़ते हैं धमकाते हैं मारपीट भी कर देते हैं परंतु कभी लड़के का बुरा चाहते हैं किसका हित हो जाए, ये मूर्ख रह जाए, इसका नाश हो जाए, इसका पतन हो जाए, ऐसा भी कभी भाव होता है मन में? पढ़ाते समय ऐसा करता है, करना पड़ता है। अब की बातें क्या बताऊं, मेरे काम पड़ा, मैंने पढ़ाया है, मारपीट की, ऐसा किया है, नहीं करना चाहिए, परंतु क्या करें, गुस्सा आ जाता है, कर देते, किया है मैंने। परंतु ये थोड़ा ही है कि इसका नाश हो जाए, इसका पतन हो जाए, ये मूर्ख रह जाए, इनका नाश हो जाए, ऐसा क्या है, ऐसा नहीं, मारपीट की है मैंने। तो वो जो गुस्सा आ जाता है वो दोष है हमारा, ताड़ना करना दोष नहीं है, गुस्सा आना दोष है। क्रोध में अवश्य नहीं है आदमी, क्रोधात भवि समूह समूह स्मृति स्मृति भरसात बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात पड़ने से भी पतक हो जाता। तो क्रोध से तो अहित अर्थ होता, लड़ाई से किसी का कभी भला नहीं हुआ। दो राज्य लड़ते हैं आपस में, कभी वो उधर ले जाते हैं, कभी वे उनकी छेद लेते हैं, कभी उनकी विजय होती, कभी उनकी विजय होती, ऐसा होता है, ऐसी पराजय होती। तो क्या होता है कि हमारी विजय होगी तो उनकी संपत्ति, उसका धन, उसके गांव और उनकी तरह सब नष्ट कर देते हैं, उधर काम करते उधर नष्ट कर देते हैं। अंत में जब राजा बनता है तो वो उन तरफ दोनों तरफ का नाश अपना ही नाश हुआ। समझ आया ना बस, हमने उनकी संपत्ति जला दी, उन्होंने हमारी संपत्ति जला दी, और फिर हमारी विजय हुई तो जली हुई चीज मिली, तो हमारे नुकसान हुआ, दूसरा हुआ, हमारे नष्ट हुआ। तो क्रोध के बस वो बुरा करना ठीक नहीं है, वो हित की भावना से वैद्य लोग डॉक्टर लोग में टांग काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, आंख निकाल देते हैं, दांत निकाल देते हैं, नष्ट कर देते हैं उनको, घाव कर देते हैं, अंग काट देते हैं। पर भाई हम लोगों में क्षमता नहीं है, हम लोग हजार तक बड़े सेवा करो, वहां तक सेवा करो, काम पड़े तो हम सब अयोध्या के पक्ष में है, परंतु मुसलमान का नाश हो जाए ये भावना ठीक नहीं है। वे भी रस्ते पर आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक बढ़े, नहीं हो तो क्या किया जाए, फिर युद्ध करना ही पड़ता। भीम सिंह, अर्जुन, नकुल, सहदेव और महावीर क्या करते, युद्ध करते हैं। 18 अक्षौर सेना मर गई, पर युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु, युधिष्ठिर कोई भय ही नहीं, उन्हें अपने मन में भय नहीं समझा, उनको दुनिया के लिए सब प्रजा के लिए हित के लिए काम किया। जब युद्ध हो गया उसके बाद अपना पोता था उसको राज्य देकर बनबल निकल गए, वीर संन्यास दिया पांडवों ने, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके उत्तर की तरफ चले गए। तो वीर संन्यास होता है, एक संन्यास होता है वीर संन्यास, क्षत्रियों का वीर संन्यास, वो क्या कि चलते जावे उत्तर की तरफ, चलते जावे, बस चलते ही जावे, रात और दिन चलते चलते जावे, चलते चलते जा गिर जाए मर जाए खत्म हुआ वो, बस ना देखना नहीं कुछ भी, चल ही चले जाना, वीर संन्यास कहते हैं। ऐसे चले तो वे क्रम से गिरने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मृत्यु उसी को ही मारती है जो अन्याय करता है, जिसकी अन्याय नहीं होता उसको मृत्यु मार नहीं सकती, मृत्यु न झिगान सकती, उसको मारना चाहती नहीं, मौत मार नहीं सकती, बिना पाप कोई पाप होता है तब वो मारता है, मरता है। तो उनमें द्रौपदी गिरने लगी, तो भीमसेन पीछे पीछे चलता था, पीछे से महाराज भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, द्रौपदी गिरने लगी तो महाराज पति प्रसाद कितनी तेज लोग दीजिएगा, अपना पति पर का तेज कितनी आफत पड़ने पर काम में नहीं आएगी, इतना संयम और अपना बस में रखने वाले लोग जी क्यों कर रही है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी के पांचों पदे थे परंतु इनके अर्जुन का थोड़ा पक्ष रखती थी मन में, उस पाप से गिर रही है। फिर सहदेव गिरता है तो कहते यू क्यों गिर रहा है, तो कहते सहदेव बड़ा ज्योतिषी था, ऐसा ज्योतिषी अगली बात सब कह देगा, ऐसा पांडवों का दूगा सी भारी, ऐसा उसी ऐसा उसी सब बातें बता देता था, बहुत नामी ज्योतिषी था और तलवार के युद्ध में बड़ा होशियार था। अरे नकुल सहदेव सुंदर बहुत थे, ये दोनों माद्री के बेटा बहुत सुंदर थे, अपरिचित आदमी को भी मुंह ले जड़ सुंदर रूप था। तो इनको अपने ज्योतिष का और तलवार के युद्ध का घमंड था, मन में अभिमान, इससे गिर रहा है। ये तो सेवा करने वाला सहदेव था, कोई काम पड़े तो पांचों भाई में सहदेव दौड़ता सेवा करता, सबकी बस काम करता, भीमसेन करता, न कोई सहदेव। फिर गिरने लगे कि अर्जुन गिरता है, महाराज ये तो भगवान का भक्त गीता जिसके लिए प्रकट हुई, ऐसा बड़ा सेठ था, ये अर्जुन क्यों गिर रहा है। तो अर्जुन ने कहते हैं कि उसी कौरवों को जब कौरवों ने जब इनको वनवास दिया, मृगशाला काले मृग मृगशाला पहन लो और कोई कपड़ा नहीं ऐसा नहीं, निकाल दो यहाँ से, जंगल में जावे, किसी गांव में जावे नहीं, किसी घर नहीं, ऐसे 12 वर्ष रहे अज्ञातवास एक वर्ष का, ऐसे ही रहे। ऐसा जब उन्होंने किया तो अर्जुन ने जोश में आकर कहा कि मैं अकेला आकर के कौरों को मार दूंगा, तो अकेला मार नहीं सका, वो प्रतिज्ञा भंग हुई, इस वास्ते अर्जुन गिरा। भीमसेन गिरता तो पूछता है कि महाराज मैं क्यों गिर रहा हूँ, क्या बात है, कि एक तो तुम खाता बहुत था, एक बल का अभिमान था, इस वास्ते गिर रहा। तो बीच में दोष आते हैं महाराज, वे मौत करने वाले हैं, मृत्यु देने वाले हैं, मृत्यु देने वाले, मरने पड़ रहे उनको, इस बात ये दोष अपने आने मत दो मन में, जहां तक बने ऐसा कुकर्म मत करो, ये बहुत संपत्ति का नाश करता है, बुद्धि का नाश करता है, यश का नाश, परलोक का नाश करता है। क्या बताऊं, मेरे मन में आती है क्या कहूं मैं, आज स्त्रियों में अपनी इतनी कृपा है, इतना नहीं है स्त्रियों में, भारतवर्ष में ऐसा हो गया है, ये यूनियन बनाती है, मानो एक सभा बनाई स्त्रियों ने, महिलाओं ने, कि सब अपने एक हो जाओ, किसी एक स्त्री को पति अगर कुछ क्रूर बात देखे तो सब एकता करके, अब किसी की रसोई नहीं बनेगी, किसी का बनेगा, सब घर बंद कर दो, हड़ताल कर दो, ये विचार हो रहा है। सुनिए, वाइफ यूनियन कर नाम ऐसा हो रहा है, और स्त्रियों ने कहा कि सती प्रथा खराब है, बिल्कुल ऊंची बुद्धि हो रही, अधर्मम धर्म मन्यते तमसा वृथा सर्वार्था विपरीतांश बुद्धि तमस। लोग कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि कद्दू ऐसे आएगा ऐसे होगा, ये है बात झूठी है, सब एक बजाओ, सब एक खाओ, एक कुंडा खाओ, सब एक मिल जाओ, ये बात ठीक है, शास्त्रों की सब झूठी ऐसी है। तो मैं तो कहा करता हूँ कि हमारे शास्त्रों की बात सच्ची है, क्या पता कि पता आप 3.5-3 हाथ के घूम रहे हो ना, ये प्रमाण हो हमारे, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नर नारी, वर्ण धर्म मत रहने दो, लुकाए कोई फौज बनाओ, लड़ाई करे और पढ़ाई करे, वहां ब्राह्मण को भर्ती मत करो, समार को मैत्र को भर्ती करो विद्यालयों में, ये बड़े जोर से प्रचार हो रहा है। हाँ, अब पुजारी रखना, मैत्र को रखना, ब्राह्मण को नहीं रखना, पुजारी तृणामल देने वाला न करो, ये हाल बुरा है। तो सच्ची सच्ची है इनमें प्रमाण, दूसरे की जरूरत नहीं। आप फिरते घिरते प्रमाण हो सारा चिंतन हाथ के, जो उल्टा चल रहे हो, वर्ण धर्म नहीं मानते, आश्रम धर्म नहीं मानते, चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव इसको नहीं मानते, सब सात्मक और सबको, तो कर्जु ने जो कहा वो होता है वो आप कर रहे हो, ये प्रमाण ही हमारे शास्त्रों में गई, हमारी शास्त्रों की बात एक ही सच्ची है। क्या पता आप हो नहीं, ऐसी रकमा पैदा हो गई कर्जू बहाने से, तो कर्जू की बात सच्ची है ना प्रसाद की, तो वानगी होती है मुसी धान की, सोमर धान की मुंशी वानगी, अपनी कहावत है सोमर धान कैसा है मुठ वानगी वही मेरी, और नमूना है सब ऐसा है, बोरों का थाप था पड़ा है, पर्ची लगा देख ले कैसे दास आगे है, क्यों कैसा ऐसा है, ऐसे हमारी ये वानगी आ गई है कलयुग की। स्त्रियां नहीं मानती, सोरासुर नहीं मानते, माँ बाप को नहीं मानते, माँ नहीं, माता पिता नहीं, देवा साधु से करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी के समझान उपराय मिश्र है, राक्षस है, क्या लक्षण है वो स्वामी ने बताया है। तो ऐसी ऐसी उनकी बातें हो रही है, जिस देश में जो बढ़िया चीज होती है वो नहीं होती तो उसकी याद आती है, अपने शरह में गामा यहाँ पर बाजरा नहीं हुए, मांस नहीं हुए, मथीरा नहीं हुए, काकड़िया नहीं हुए, तो कितने काल पड़ गया बस अभाव खटके, ऐसा ये नहीं होता नहीं खटकता। आमों के देश में जिसमें आम का फल नहीं आया पसंद आया तो उनको बड़ी याद आती है आम नहीं हुए, ऐसे हमारे देश में धर्मात्मा पुण्यात्मा साधुओं में गृहस्थों में ब्राह्मणों में वृद्धों में शूद्रों में स्त्रियों में धर्मात्मा होते थे, आज काल पड़ गया साधुओं का काल पड़ गया, ब्राह्मणों का काल पड़ गया, हमारे पतिव्रताओं का अकाल पड़ गया, इस वजह से उनकी याद आती है कि हम ऐसे नहीं थे, हमारे ऐसी स्थिति होती थी, उल्टा बर्ताव कर रहे हैं। मेरे को आश्चर्य आता है मुसलमान कहते हैं ये रहना चाहिए, अरे तुम्हारा कलंक है इसको धजा को रखना चाहते, हमारा कलंक दुनिया भर में रहना चाहिए कि मंदिरों को हमने तोड़ा है, ये कलंक हमारा रहना चाहिए, इसलिए उद्योग कर रही है सरकार भी और मुसलमान भी, किसके लिए कि हमारा अपचय कायम रहे, लोगों को क्या पता लगे कैसा राज हुआ तुम्हारा, तो देख लो मथुरा देख लो, काशी जी देख लो, अयोध्या देख लो, कि अधर्म क्या है धर्म क्या है, आज के छोरों को देखो एक करे कोई अधर्म ही है, जो करे अधर्म करते हैं, मुसलमानों की बात सुने कि हमारा धर्म क्या है, जो हिंदू करे उससे उनका करता है, हिंदू हाथ धोए तो अपने यू धो हाथ ही, वो मुख यू धोए तो अपने यू मुख धो, हिंदू करे तो ऊंधा करो, ये पैसा ऐसे आज कल देश देख रहा हूँ, पाप अन्याय देख रहा हूँ, आजकल के जवान छोरा छोरी को देखो, जैसे मैं पवित्रता के विषय कहा भाई तुम स्थिर सड़क में हो तो पवित्रता रखोगे, नहीं ये तो खराब संस्कार है, इनका खंडन करें हूँ, तो आजकल के छोरा छोरी करे वरना अधर्म है उसका, वो धर्म है आज आज के कलयुग का, धर्म का मित्र है कलयुग, ऐसी दिशा हो रही है। तो ऐसे जमाने में सेवा करना बहुत आवश्यक है, हमारे सेवक हुए बड़े विचित्र, उनकी याद आती है जैसा अपन मतीरा याद आवेगा, मतीरा नहीं हुआ तो खाबड़ी खेत में, ऐसे हमारे देश में अच्छे धर्मात्मा अच्छे अच्छे संत अच्छे अच्छे पंडित अच्छे अच्छे ब्राह्मण त्याग करने जैसे हमारी बहना माताएं पतिव्रता धर्म हुई, ऐसी ऐसी श्रेष्ठ थी इतनी याद हुई, वे अभी याद आवे दोस्त भरों के भटका हुए। जयपुर में एक अभियान शुरू किया है, लोग सब लोग मिलकर के जो धार्मिक स्थान गिराए गए हैं ना उनको वापस तैयार करवा रहे हैं, तो ठीक है इकट्ठे कर दिए उन्होंने और परसों से ये काम शुरू हो गया, बहुत सुखी बात है, जितने भी धार्मिक स्थान है वापस, तो इस बात से थोड़े एक बात बताओ, सर्वरत्ना वसुंधरा, एक कहावत है, मानो हमारी पृथ्वी में सब अच्छे बस रहेंगे। ये बीज नहीं गमाती पृथ्वी, वर्षा होती है बीज उग जाते हैं, फिर वर्षा नहीं होती नष्ट हो जाते हैं, फिर वर्षा होती है फिर बीज उगते हैं, तो वो बीज तो नष्ट हो गया अंकुर दे करके दह गया सभी, पर वसुंधरा है नहीं पृथ्वी, बीज नहीं गमाती। ऐसे भारत वर्ष हमारा बीज नहीं खोता, ब्राह्मणों में ब्राह्मण रहेंगे, साधुओं में साधु रहेंगे, ग्रस्तों में ग्रस्त रहेंगे, बहनों माताओं में बहनों माता रहेगी, बीज नहीं जाएगा। ये कितना ही उद्योग कर रहे भाई, जोर लगा रही एक दूसरे से, सरकार लगा रही, मुसलमान लगा रही, कितना ही धर्म नष्ट नहीं होगा, कितनी कितनी आपस भोगी है हम लोगों ने, मुसलमानों के राज्य में बहन बेटियों को ले गए, नष्ट कर दिया उसको, इतना ऐसा किया। परंतु फिर भी वीर बालक वीर बालिकाएं, आप देखो पुस्तकों में क्या लिखा, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, बच्चों को गोदी में ले लेकर आग में जल गई चित्तौड़गढ़ में, मुसलमानों ने विजय करी, हिंदुओं को इतना मारा जो जिनेऊ धारू धारा हिंदू उनको मारा, उनकी जिनेऊ इकट्ठी करके तोली गई तो 74.5 मन हुई, आज लोग भूल गए, लिपा के ऊपर ऐसे लिखते थे नहीं होता 74। इसका अर्थ कि जो कोई बिना अधिकार के पत्र को खोलेगा तो चित्तौड़ मारी की हत्या लगेगी, 74.5 मन हुई जिदेव, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बात हिंदुओं का सूर्य ये मारा चित्तौड़ के राज भी है, कितनी दृष्टि बातों से हार गए, तो वो कह दिया हस्तियों को कि भाई ऐसे हो गई, वो बड़ी वाणी सुंदर थी, उस पर बादशाह ने बहुत किया लड़ाई की, जब उन्होंने कह दिया कि हम जीत जाएंगे तो हमारे झंडा अच्छा दिखाएंगे, हार जाएंगे तो काला झंडा दिखा देंगे, उस काला झंडा देखा इसने बड़ी आग जलती थी कहीं घाड़ा में, उसमें अपने बालकों को लेकर आग में हो गई, परंतु किसी दूसरे ने छू नहीं सका उनको, ऐसा ऐसा काम किया है तो ऐसी सतिया नष्ट नहीं होती, बदलती पुरुषों में पुरुषपना, स्त्रियों में स्त्रीपना है, साधुओं में गृहस्थों में ब्राह्मणों में क्षत्रियों में वेश्यों में शूद्रों में स्त्रियों में पुरुषों में है, अब कहते उनको निर्माण करो ठीक करो। एक मस्जिद के लिए तो सरकार क्या कर रही है, सैकड़ों मस्जिद अभी तोड़ दिए, पाकिस्तान में राज की तरफ से मस्जिद को तोड़ो, मशीन लगा लगा तोड़ दिया, तो उनके लखनऊ तो देखो, तो आपको काम करना से भी, पर तो कहता हूं भीतर से बैर मत रखो, कम से कम कम से कम कम से कम एक बात याद रखो, घर में कलह मत होने दो, वो कोई कलह कर तो सुन दो, सेवा कर दो, लड़ाई मत करो, कम से कम घर में तो प्रेम रखो, अपने अपने घर में तो प्रेम रखो, इतना तो काम शुरू करो। आप चाहते हो कि सब परमात्मा में है, उनको नमस्कार करें, सब भगवान है, सब देखें, समझ लिया हमने आता नहीं समझा, तब सब समझा जाए कि जो तुम्हारे प्रति अनादर निरस्कार और अपमान और नुकसान करे तुम्हारा, तो भी उसमें घर में अपने सह लो, घर में तो सह लो कम से कम, कोई अपमान करे तो अपने अपमान करे, आदर आदर करो। राम जी ने केकई माँ का कितना आदर किया, चित्रकूट उनके मारे चरणों पड़े, अरे महाराज मेरे को आश्चर्य आता है, सीता माता हमारी पूजिया अलखी माँ, उसका देखो आसन, पतिव्रत का धर्म है कि पति को सुख देना, बिना कारण राम जी को जंगल में भेज दिया, उस केकई माँ के पति सीता ने कहीं कोई वचन नहीं कहा, मैंने कई रामायण देखी, पद्म पुराण में रामायण आती है, महाभारत में रामायण आती है, और कई जगह रामायण की कथा आती है। रामायण तो है ही, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृष्ण रामायण, अध्यात्म रामायण, ये तो तीन मुख्य है ही, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के ग्रंथ है। और जगह जितनी रामायण आई है, कभी भी सीता माता ने कहा कितनी प्रशंसा, राम जी ने कभी नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण में आता है लक्ष्मण जी गया राम जी इस ठंडी में स्नान करने जाए, पंचवटी में वहाँ रहते थे तो स्नान करने गए, तो राम जी ने कह दिया, करे लक्ष्मण ऐसी ठंडी में भरद्वाज नंदी ग्राम में रहता है, सर्दी में स्नान करता हूँ, इतना व्रत में कृष्ण हो गया है, कंद मुगल फल खा करके बड़ा सेज में फंस गया, भरत को ज्यादा लगता होगा ठंडी कैसे आ रही है, ठंडी लगती होगी, ऐसी बातों को सोरी उन बातों में महाराज ने कह दिया लक्ष्मण जी ने कि कई कई क्या हाथ लगा, विधवा हुई, अपजस हुआ, आपको जंगल में निकाल कर क्या कर दिया, दसवीं में मध्यमा माता आकर लक्ष्मण मेरी बिजली माँ के नन्ना मत करना कभी, तसे इक्ष्वाकु नाथ से भरत से भरत की कथा कहो आनंद आए उनकी बात से भरत सरिस को राम से नहीं जग जपू राम राम जपू थे जिस राम जी जप करते उस भरत की कथा को मेरी केकई माता का निंदा मत करवाए। सबसे पहले केकई माता के वहां मंदिर गए, उनका नमस्कार किया, फिर से कोष लेकर चल गए भगवान वनवास से आए तब, अरे चित्रकूट में सब कहा माँ तुम चिंता मत करो, ये तो होनहार है, आप तो निमित्त बन गई, आपको तो सदा ही प्यार रहा, केकई गई जिसमें क्या है मंत्र का आदर किया भगवान ने, कि तू तो मेरी माँ के समान है, तेरी गोदी में तुम खेल रहे हैं बच्चे ने, तो तेरे अपनी गोदी में खिला है, तू तो माँ के समान है, कितनी बड़ी बात तो केकई माता करे। मेरे को बड़ा आश्चर्य इस बात का आता है, सीता माता ने किसी रामायण में कभी किंचित मात्र भी केकई दोष नहीं बताया, भरत जी ने जाकर नमस्कार किया राम जी को, फिर सीता जी के चरणों की हृदय लेकर सिर पर चढ़ाया, सीता जी ने आशीर्वाद दिया, तो अपडल गीता कह सकते हो तो भरत जी के मन में अपडर था अपना घर कि राम जी तो क्रोध नहीं करेंगे पर भविष्य का दोष करेंगे, पहले कितना राम जी का अपराध किया है तो सीता कैसे माफ कर देगी, तो अब डर था खुद का ही, तो जब ऐसे अनुकूल लेकिन सीता ने देखा तो भरत जी का अब डर भी था, डर बैठ गया नहीं हमारी माता भी ठीक है, केकई माता ये बात आ रही, इधर सीता जी जिनको माता मानते हैं भरत जी महाराज भाभी है, माँ मेरे पर खुश है, हो जाएगी जी भाभी जी खुश प्रसन्न है, पर भाभी जी के मुख से कभी नहीं निकला, पति व्रता अपना दुख सह गई मन पति का दुख नहीं सह सकती, परंतु जबान तक मेरे को याद नहीं किसी रामायण में कि सीता जी ने कुछ कहा हो, राम जी ने कभी बुरा माना हो, कभी भी बुरा नहीं माना, 12-14 वर्ष का वनवास दे दिया, कितना काम किया राजगति उड़े छोड़ा करके, पर राम जी ने कभी नहीं कहा, लक्ष्मण हो जाते वो तो भरत जी पर हो गए थे, भरत जी पर सब काम करूंगा नाश कर दूंगा, समर से सोभ दो भाई दोनों भाषा ने युद्ध में सुला दूंगा पढ़ा दूंगा सब खत्म कर दूंगा मैं राम जी, अरे भरत क्या कर रहा है समर तू, भरत जैसा भाई सुना नहीं सकता, ऐसा है हमारा भरत, भरत को राजमद हो नहीं सकता, विधि हरिहर पद पा ब्रह्मा विष्णु महेश बना दो तो भी भरत को राजमद हो जाता, सीकर कांधे की सीकर क्या सिर समुद्र को दस कर रही, राम जी कितना विश्वास कितना भरोसा है, तो राम जी ने सीता ने मेरे को सीता का आश्रय ज्यादा आता है, सीता माता सही नहीं देते पति को दुख दे दे बिना कारण, सती सीते से सती माता से कैसे सहा जाए, तुम धन्य भी क्षमा की मूर्ति, जगदननी जनक सुता जगदननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा लीला की ताकि गुप्त कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मत पाऊं। ये माँ है, दुनिया की माँ है। तो माँ तो पालन करने वाली होती है, शरीर से भी कैसा दिखाती है। अरे भाई है वे भरत आदि उनके लिए वन में जब गई वहां स्त्रियों ने पूछा गांव की स्त्रियों ने कि ये कौन है, तुम्हारे कौन से हैं, तुम साथ हो दो भाई दोनों है ना लक्ष्मण जी राम जी। तो लक्ष्मण लाल जी का परिचय देती है, ये नाम लखन लघु देवर मोरे, ये छोटे देवर है, बड़ा देवर हमारे घर पर है। बच्ची को भूल रही है ये छोटा देवर है, बड़े देवर वहाँ है। देवर माँ कैसे बोलते थे देवराओं के प्रति, देवराओं का भौजाई भाभी जी के प्रति मातृभाव। क्या हमारी संस्कृति से बताओ, कितनी विशिष्ट संस्कृति, वो संस्कृति है। अब आप उस तत्व को चाहते हो तो अपने घरों में ऐसा रहो, प्रेम करो, आदर करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दुख पहुंचाने पर भी सुख पहुंचाओ, फिर ये बात अपने समझ में आ जाएगी। अभी प्रतिकूलता आने पर वैसे ही घबराना नहीं, इस मार्ग में विजय हमारी होगी। भाई हमारे से होता नहीं, हमारे तो कोई आदर सत्कार के तो अच्छा लगता है, अब आपको हमारे भी अच्छा लगता है, कोई सुने आदर करे तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर कोई निंदा करे तिरस्कार करे तो बुरा लगता है। पर वो बुरे ही लग जाओ वैसे फिक्र में बिल्कुल नहीं धारण करे। आज याद ये दोष है हमारा, ये जो हमारी प्रतिकूलता बुरी लगती है ये दोष है। हमारे पापों का नाश करना, जो प्रतिकूलता हमारी है तो वो तो पापों का नाश करता है, और जो हमारे अनुकूल रहता है वो हमारे पुण्यों का नाश करता है। तो हमारा हित किस बात में है ये सोचना चाहिए। सेवा करे अनुकूल महाराज महाराज महाराज कर, खतरा यहाँ है साधुओं के लिए, ये आदर सत्कार के लिए महाराज महाराज नमस्कार करें, ये कभी डुबोगे निंदा करते गाने और मोटा कहाँ जाता है करने, ठीक है यहाँ सुनता हूँ, यहाँ बड़ी रक्षा है, ये रक्षा करते। पर तो भाई बातों के समय कहते परोपदेश परोपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही ते नारायण धाने रे। दूसरे उपदेश समय तो बड़ा पंडित हो जाते हैं, घर पर आकर पड़े तेरे मुश्किल हो जाए तो वो अपने दूर करो, ये अपन में करो। तो फिर ये जो बात थी सुबह कहा वासुदेव सर्व सब भगवान है भगवान है, ये बात तब समझ में आवेगी। जब तक किसी को भी बुरा समझते हो तब तक ये बात अकल में आवेगी नहीं। बुराई न करने देना बच्चों को दूसरों को, सब कहो बुराई मत करो, परंतु कोई बुरा करे हमारा तो घरों मत कि हम तो हार गए, मैं गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं अब तेज होगा। बालक होता है ना, बालक को तो आपने आपने गोदी में खेलने वाले बालकों की बात बताऊं, बालक पहले तो गुड़िया में चले और पश्चिम चले पकड़ो तो वही कहे छिड़िया करे बालक छिड़िया करे, वो छिड़िया करे तो पड़ जाए कर पड़ जाए तो क्या वो चलना छोड़ दे, कैसे सीखेगा। साइकिल चलाए जाए कई बार साइकिल पड़े तो पड़े देंगे फिर साइकिल सीख जाए। और कहावत है मारवाड़ी के पर सवार हुए घोड़े पर चले पड़ जाए फिर पड़ जाए सवार पड़ जाए तो घबराओ मत, पर सवार हुए फिर के बात हुई। हमारा राग दिवस हो गया अनुकूल चल रहा वहां पर, राग होता अच्छा लगता है प्रतिकूल बुरा लगता है। अरे लगता है इसका अर्थ क्या है, ध्यान देना अर्थ है इसका। बुरा लगता है इसका अर्थ है कि ऐसा काम मत करो, भला लगता है तो सकते ऐसा काम तुम करो, ये मतलब है। राग द्वेष से राग द्वेष नहीं करना है, ऐसी बात हमारे को बुरी लगती है तो औरों को भी बुरी लगेगी ना, ऐसा काम करो मत। ये हमारे परीक्षा के लिए है, ये हमें आचरण में लाने के लिए बात है, बुरा समझने के लिए बुराई करने के लिए बिल्कुल नहीं है, शास्त्रों की आज्ञा नहीं है। हमें आचरण अच्छा सीखना हो तो कैसे सीखो कि हमारे कोई बुरा करे बुरा लगता है, ऐसा हम नहीं करेंगे भाई, ये ऐसा अच्छा लगता है बस ऐसा करेंगे, ये आपको करना न करना सिखाने के लिए है, सुख दुख जोड़ने के लिए नहीं है। ये बात समझा में हो गया तो ये बात आसन में लाने की है। इसी के लिए ये पाठ किया, पाठ में दोनों गीता रामायण दोनों पाठों में नमस्कार करने का विचार किया। तो ये कैसे लावे, तो प्रार्थना करो और ये पाठ पढ़ते हुए देव धनुर किन्नर नर राक्षस निचर सब सबको राक्षसों को असुरों को इनको भी नमस्कार करो। श्री राम में सब जगदानी करो प्रणाम, ये सुपाई याद करो या करो बदलिया करो, अपने मन में धैर्य मत रखो, द्वेष मत रखो, अपने करो भला अच्छी तरह से, अपना काम ठीक हो जैसे करो। राम जी ने किया, युधिष्ठिर महाराज ने किया, सब किया सब काम, परंतु मन में भैर नहीं। वो अगर चाहे तो सलाह से बंदा बैरागी हुआ, बंदा बैरागी मना की तलवार बजाई उसने हमारा, पर रात होते ही उनकी मलम पट्टी करना, उनको सिंह इलाज करना, सब दरकाम करते उनका। ये हमारी है तो उनको मारना नहीं है, उनकी बुराई को मारना है। कई भाई अपना भाई है उसे प्लेग हो जाए तो खाना पीना उसे साथ नहीं करना है, पर सेवा भी नहीं करना है, इलाज भी नहीं करना है, क्या इलाज करना है, उनका भला उद्देश्य करना है। और ऊपर से काम पड़े तो युद्ध कर रहा है, तलवार बजाए सब कुछ कर रहा है, पर भीतर से भैर नहीं। जो बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, वो हमारे पापों का नाश कर रहे हैं, आराम देते हैं, अच्छे सेवा करते हैं, हमारे पुण्यों का नाश करते हैं। तो पुण्यों का नाश करते चाहते हो पापों का नाश। ये बात याद रखो, अपने शिक्षा लो। नारायण नारायण नारायण नारायण।